سرایم آمد ناگه اون که کشید ز من دامن اون که رمید چو بخت از من چو بهار آمد تا این کلبه من کند او گلشن دیده من بشود روشن شدم ناگه صد بوسه زدم بر تا که در آن مه زیبا آمد بعد از غم مهجوری تنهایی و رنجوری هم نفسی هم چو مسیحا آمد همچون خری اون زیبا اون گوهر بیام تا خنده به لب بر سر پیما آمد اون غنچه شده دیدم در بر من چون گل خندان آمد عمری بر سر پیمان بنشستم در دل خار جفایش بشکستم منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم، منم که دیده نیالودم به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، کتاب براب زنم نقش خود پرستیدم. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، کتاب براب زدم، کتاب براب زدم نقش خود پرستیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. Thank you. چو بهاران آمد تا این کلبه من کند او گلشن، دیده من بشود روشن. آشفته شدم ناگه، صد بوسه زدم بر ره، تا که ز در آن مه زیبا آمد. بعد از غم مهجوری، تنهایی و رنجوری، هم نفسی هم چو مسیحا پری اون زیبا، اون گوهر بیام تا خنده به لب بر سر پیمان آمد. اون غنچه امیدم بشکفته شده دیدم، در بر من چون گل خندان آمد. عمری بر سر پیمان بنشستم، در دل خار جفایش بشکستم. نشدم.